Entaresi dümdüm yar gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim gözlerimi yumdum yar. Yatsıya kadar bekledim gözlerimi yumdum yar. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Entaresin ben biçtim, ateşine ben düştüm. Ne talihsiz başım var, vefasız yâre düştüm. Ne talihsiz başım var, vefasız yâre düştüm. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Entaresi treden su doldurur dereden. Tek canımız sağ olsun malı verir yareden. Tek canımız sağ olsun malı verir yaradan. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy.